สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเฮงๆกันนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนรับอั่งเปากันแล้วเราก็มาเอาใจช่วยไอ้งางๆกันต่อครับในบทสุดท้ายกับพี่สุรชาติเทียนแก้วเอาละครับไปกันเลยไม่ถึง10นาทีต่อมาน้าสีทาและไอ้งางามก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราไม่ไกลแล้วลักษณะท่าทางการเดินเหินของไอ้งางามดูโคลงเคลงและเชื่องช้าลงแต่เจได้ร้องตะโกนเรียกน้าสีทาเสียงดัง ไอ้สีทามึงกับไอ้งางามจะรีบพากันไปไหนหยุดรอกันก่อนเซ น้าสีทาหันมาตะโกนบอกแว่ว ๆไอ้งางามมันจะตัดผ่านไปสู่ป่าใหญ่ แม้จะคาดคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราต่างก็พากันอึ้งถึงกับพูดไม่ออกในสภาพที่ร่างกายเป็นปกติก็นับได้ว่ายากแล้วที่จะผ่านทุ่งทะเลทรายขณะแสงแดดกำลังแรงกล้ายิ่งร่างกายบาดเจ็บสาหัสปางตายไอ้งางามจะผ่านไปได้อย่างไรยิ่งนานไปสภาพของไอ้งางามก็ยิ่งย่ำแย่หนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดไอ้งางามก็สุดที่จะฝืนสังขารไปได้อีกต่อไปร่างที่ใหญ่ได้สุดหวบลงบนพื้นทรายก่อนพวกเราจะไปถึงราว19เราพากันฝืนสังขารวิ่งลากขาไปหาด้วยความตกใจเมื่อไปถึงก็พากันไปรายล้อมอยู่เบื้องหน้าไอ้งางามที่ขณะนั้นน้าสีทาได้รูปโขนงวงกับมันด้วยสีหน้าที่เศร้าหมองและโศกสลดหดหูใจขณะไอ้งางามก็ส่งเสียงหายใจดังฟืดฟืดฟืดฟาดหอบเหนื่อยอย่างหนักดวงตาเล็กทั้งคู่ดูไร้ประกายของความหวังไอ้งางามกำลังจะสิ้นหวังในชีวิตเราพากันนิ่งอึ้งพูดไม่ออกได้แต่มองดูมันด้วยความรู้สึกที่นึกเวทนาและสงสารจับใจชั่วครู่ต่อมาไอ้งางามได้พยายามที่จะขยับยันร่างลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่เหมือนมันจะไม่มีแรงเสียแล้วนาสิทาได้กระซิบบอกมันด้วยเสียงสั่นเครือว่า โกนงาไปไว้ไหมลูกถ้าไม่ไว้ก็นอนพักอยู่นี่นะลูกนะพอจะอยู่เป็นเพื่อน แต่ไอ้งางามเหมือนจะไม่ยอมมันพยายามขยับขาเพื่อจะยันร่างลุกขึ้นอีกให้ได้แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะผืนทรายที่ร่วนหยุ่นนั้นไม่อาจจะรองรับขาทั้งสี่ได้ประกอบกับบาดแผลที่เวอะหวะเลือดก็ยังไหลปรีได้สร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับมันอย่างแสนสาหัสยิ่งนานไปไอ้งางามก็ดูเหมือนจะหมดแรงในที่สุดมันก็ส่งเสียงร้องออกมาดังโหยหวนยาวนานเราต่างพากันเบือนหน้าหนีจากภาพอันทุกข์ทรมานนั้นด้วยความรู้สึกที่สุดจะสะเทือนใจขณะหูก็แววเสียงสะอื้นให้ของน้าสีทาดังมาแผ่วแล้วต่อมาน้าสิทธาก็ร้องเรียกข้าพเจ้าเบา ๆนาย ข้าพเจ้าเบือนหน้าไปหาเขาก็เห็นหยาดน้ำตารินอยู่เต็มเบ้าตาถึงสองน้าสิทธาได้ลุกขึ้นแล้วจุงมือข้าพเจ้าออกเดินมาห่างจากไอ้งางามห่างออกมาร่วม5วาก่อนจะกระซิบบอกเสียงสั่นเครืออ ย่าให้มันต้องทนทุกข์ทรมานมากไปกว่านี้เลยช่วยสงเคราะห์มันด้วยเถิด จะให้ฉันทำอย่างไรฉันลูกปืนเอาไม่อยู่ไม่ใช่หรอไม่ว่าจะเป็นลูกปืนชนิดไหนก็เอามันไม่อยู่หรอกครับนายนอกจากลูกปืนที่ลงพระเวทอิสาวรพงศ์พระเวทอิสาวรพงศ์ข้าพเจ้าทูลคำอย่างรู้สึกประหลาดใจนาสิทธาก็ย้อนดำลึกอธิบายบอกเล่าให้ฟังว่า คืออย่างนี้ครับน้อยเมื่อ10ปีก่อนขณะสิทธาพระไอ้งางามเข้าไปลากถนสูงในป่าใหญ่สิทธาได้พบกับพระถุดงท่านหนึ่งท่านได้ทำนายทายทักถึงรูปลักษณ์และอนาคตของไอ้งางามเอาไว้ว่าไอ้งางามตัวนี้มันเป็นช้างเผือกไม่คู่ควรที่ซีทาจะมีไว้ในครอบครองควรจะนำมันไปมอบให้กับทางหลวงเพื่อที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะได้จัดแต่งมันสู่พระนครเพื่อนำไปถวายให้กับพระเจ้าแผ่นดินไม่อย่างนั้นแล้วในวันข้างหน้าไอ้งางามตัวนี้จะเที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนเข้าไปทั่วและมันก็จะกลายเป็นช้างเพชฌฆาตที่ใครๆก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันได้แต่ว่าซีทารักไอ้งางามมันมากรักและห่วงเหมือนกับลูกคนหนึ่งสีทาจึงไม่ยอมเมื่อพระถุดงท่านจะรู้ถึงการข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงขอลูกตะกั่วเม็ดหนึ่งไปปลูกเสกด้วยพระเวทอิสวรพงศ์และมอบไว้ให้กับสีทาหากถึงคราวจำเป็นให้นำออกมาใช้ท่านบอกว่ามันเป็นช้างที่อยู่ในตระกูลอิสวรพงศ์จึงจำต้องใช้พระเวทจากอิสวรพงศ์ถึงจะกำจัดมันได้แต่สีทาก็ทำไม่ลงเพราะสีทารักมันเหมือนลูกคนหนึ่งใครจะว่าสีทาเห็นแก่ตัวอย่างไรก็ตามสีทาทำไม่ลงดอกน้อยแต่ว่าคราวนี้คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องจบชีวิตมันแล้วน้อยไม่ใช่เพราะสีทาเห็นว่ามันเที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้กับใครๆเขาอีกดอกหากแต่เป็นเพราะว่าสีทารู้สึกสงสารมันไม่อยากเห็นมันต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปสีทาจึงอยากจะข้อร้องน้อยได้โปรดช่วยสงเคราะห์มันด้วยเถิด นาสิทธาได้หลวงสิ่งหนึ่งออกมาจากถุงไถ่ที่ข้างเอวซึ่งห่อมัดไว้ด้วยเศษผ้าเป็นก้อนกลมเมื่อแกเศษผ้าออกก็ปรากฏลูกตะกั่วก้อนกลมๆขนาดนิ้วก้อยกลิ้งอยู่บนฝ่ามือแกยกขึ้นจบที่ศีรษะก่อนจะยื่นมาส่งที่เบื้องหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้ารับมาจบที่เหนือศีรษะก่อนจะเพ่งมองดูและถามแกขึ้นว่าจะใช้อย่างไรเรามีแต่ไรเฟิลมาดีดข้างบุญคำนั่นอย่างไรล่ะนายข้าพเจ้าหันไปมองปืนแคบศิลาของบุญคำพรานหนุ่มจากหนองแฮดก็ยืนทำหน้าเรือราก่อนจะมองปืนในมือและยื่นส่งให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงยื่นลูกตะกั่วเม็ดนั้นให้เขาแล้วบอกว่าบุญคำช่วยบรรจุกระสุนปืนให้ฉันทีครับนายบุญคำรับลูกตะกั่วเม็ดนั้นขึ้นไปจบเหนือศีรษะเขาได้ระเบิดกระสุนที่บรรจุค้างไว้ขึ้นสู่เบื้องบนป้องก่อนที่จะทำการบรรจุดินประสิวและลูกตะกั่วอาคมลูกใหม่ลงปากกระบอกปืนคาบศิลาของเขาไปกูหลังึดมึงจริงๆเลยซีทาหน้าตาสื่อๆมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรแต่ทำไมมึงมีความลับมากมายเหลือเกินไอ้ซีทาคืนคบกับมึงมากไปกว่านี้กูคงประสาทแดกตายเพราะนึกระแวงว่ามึงอาจจะล่วงกินตับกูเขาสักวันมึงนะมึงไอ้ซีทากูเหลือกลัวใจมึงจริงๆแต่ใจคลงหัวไปมามันจะนึกระอากับความลึกลับของนาสิทธานาสิทธาก็หันมาอดครวญตาละห้อยฉันไม่มีเจตนาจะปิดบังดอกตาแต่ความลับบางอย่างฉันต้องปิดบังเพื่อป้องกันตัวเองนะจ้าเออกูไม่ได้กล่าวโทษอะไรมึงดอกก็ว่าไปตามประสาคนปากมากเท่านั้นแหละไอ้สิทธาหลังจากนาสิทธาแต่ใจก็หันไปจ้องปืนคาบศิลาที่บุญคำกำลังกระทุ้งอัดปลอกปิดปากกระบอกปืนก่อนจะถามพรานหนุ่มผู้พิชิตเสือละมุนว่านี่ไอ้บุญคำมึงแหลกสามปลอกของมึงกับไรเฟิลจุด .404 ของกูไหมทำไมล่ะตาพรานหนุ่มจากหนองแฮดเงยหน้าขึ้นมาถามพรานเฒ่าด้วยหน้าตาเหร่อร้าอย่างประหลาดใจแต่เฉยก็ตอบหน้าตาเฉยไม่ทำไมดอกกูอยากได้ไม่ดอกจะตาฉันไม่แหลกกับใครอีกแล้วนี่เป็นปืนที่ตกทอดมาจากปู่ของฉันเลยนะมันล้มช้างล้มกระทิงล้มเสือและสัตว์ใหญ่ๆมามากต่อมากแล้วฉันไม่แหลกกับใครอีกแล้วล่ะแต่เฉยทำท่าขึ้นฮัดเหมือนไม่พอใจแกคงอยากจะได้ปืนคาบศิลาของบุญคำเพราะมันได้สร้างวีรกรรมในการสังหารเสือละมุนจอมโจรร้ายที่มีค่าหัวสูงอันดับต้นๆของเมืองไทยในขนาดนั้นได้พี่จะยิงไอ้งางามมันจริงๆหรือเพ่หมุดรันกระซิบถามเบาๆด้วยสีหน้าซีเซียวข้าพเจ้าปงหัวขวแทนคำตอบเขาจึงถามต่อมาว่าและงาขู่งามของมันล่ะเพ่ก็เป็นของน้าสีทานายเอาไปเถอะครับเท่ากับเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆจากซีทานาสิทธาบอกขณะหลบสายตาข้าพเจ้าข้าพเจ้าทราบดีว่าเป็นน้ำใจที่เขาอยากจะตอบแทนข้าพเจ้ามากกว่าทั้งที่จริงๆแล้วเขาคงจะสะเทือนใจที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอ็งงามซึ่งก็ถือเสมือนลูกจะต้องตกไปอยู่ในการครอบครองของคนอื่นข้าพเจ้าจึงบอกเขาไปอย่างจริงใจว่านาสิทธาผมไม่เคยสะสมสิ่งของที่เป็นซากสัตว์ไม่ว่าจะจากคนอื่นที่หยิบยื่นให้หรือจากการที่ผมได้สังหารมันลงด้วยน้ำมือผมเองผมจะรู้สึกเศร้าสะเทือนใจทุกครั้งที่เห็นเศษซากสัตว์ป่าเหล่านั้นถูกประดับประดาอยู่ตามบ้านเรือนผู้คนถ้าอย่างนั้นนาสิทธาได้กวาดตามองพวกเราทุกคนซึ่งแต่ละคนก็ได้แต่สายหน้าด้วยสีหน้าที่ดูจะตะกิดตะขวงใจทั้งที่ในใจลึกๆแล้วต่างก็ปรารถนางาคู่งามกันทั้งนั้นแต่เพราะความสมเพชเวทนาไอ้งางามมันทุกคนจึงรู้สึกหดหู่ใจและเศร้าสะเทือนใจนาสิทธาได้หันมาจ้องหน้าข้าพเจ้าอีกครั้งก่อนจะบอกขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมนายหลังจากเราฆ่าไอ้งางามมันแล้วเราก็จัดการเผางามมันทิ้งไปเลยดีไหมนายข้าพเจ้าหันไปขอความเห็นจากทุกคนต่างก็พยักหน้าและส่งเสียงสนับสนุนเห็นด้วยฉะนั้นเมื่อบุญคำนำปืนคาบศิลาของเขาที่บรรจุกระสุนอาคมเรียบร้อยแล้วมาส่งให้ข้าพเจ้านาสิทธาก็เดินไปสุดลงนั่งอวบกอดศีรษะไอ้งางามที่หายใจรวยรินขณะหลับตาพริมอยู่นาสิทธาได้ใช้มือขวาลูบขนงวงไอ้งางามอย่างแผ่วเบาทนุถนอมขณะพูดปลอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหากแต่นุ่มนวลอ่อนโยนโกนงาหลับให้สบายนะลูกนะต่อไปนี้จะไม่มีใครมารังแกลูกใดอีกแล้วพอจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนลูกจะอยู่ใกล้ๆลูกจะไม่หนีจากลูกไปไหนข้าพเจ้ารู้สึกสะดุดหูและไม่สบายใจกับคำพูดที่เป็นลางร้ายจากประโยคท้ายๆของนาสิทธาเลยได้ฟังแล้วรู้สึกวังเวงในใจอย่างไรชอบกลดูเหมือนไอ้งางามจะรู้ถึงวาระสุดท้ายว่าใกล้จะมาถึงแล้วมันพยายามฝืนยกงวงที่สั่นระริกนั้นขึ้นมาม้วนรวบวางผลอยู่หลังไหล่เจ้าของขณะตาที่รีบเรือปรากฏหยาดน้ำไหลหลั่งลงมาตามร่องแก้มไม่เฉพาะแต่ข้าพเจ้าที่ต้องเบือนหน้าหนีจากภาพมันสุดเศร้าสะเทือนและทุกข์ทรมานใจเราทุกคน ไม่เว้นแม้แต่เจยเองที่ไม่เคยเสียน้ำตาให้กับอะไรง่ายๆยังปรากฏน้ำตาคลอหน่วยให้เห็นชั่วขณะหนึ่งหลังจากข่มอารมณ์เป็นปกติแล้วข้าพเจ้าก็ก้าวออกไปยืนอยู่เบื้องหน้าไอ้งางามห่างออกไปราว19ก่อนจะสำรวจความพร้อมของอาวุธปืนอีกครั้งเพื่อความแน่ใจขณะนั้นคุณวิบูลได้เดินไปสุดลงนั่งอีกฟากฝั่งกับน้าสิทธาพลางลูบงวงมันและพูดขึ้นเบาๆว่าง ามไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้งามจะไม่เจ็บไม่ปวดอีกแล้วฉันรู้สึกเสียใจที่มาพบเจอกับงามสายเกินไปไม่อย่างนั้นงามคงสบายไปแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรนะฉันจะรักและคิดถึงงามตลอดไป ไอ้งามได้พยายามฝืนยกงวงมาคล้องไหล่คุณวิบูลจนได้คุณวิบูลก็หัวเราะทั้งน้ำตาขณะสองมือก็โอบกอดรัดงวงไอ้งามอย่างรักใคร่เอ็นดูขณะเดียวกันสองนายตำรวจหนุ่มตะเจยบุญนำและบุญคำก็พากันเข้าไปลูบไหล่งวงของไอ้งามอย่างเอ็นดูและอาลัยอาวรณ์เสมือนกับจะเป็นการสั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายอยู่ๆจะง้อยปลายงวงของไอ้งามก็เกี่ยวผ้ากับม้าที่โพกอยู่บนศีรษะตะเจยหลุดร่วงลงมาตอนแรกตะเจยตกใจอุทานตาโตแต่ครั้นเห็นปลายงวงไอ้งามพยายามจะยกชูตะเจยก็คว้าปลายงวงนั้นยกขึ้นมาวางบนศีรษะที่ลานเล่นของแกพลางพูดประชดประชันขึ้นเสียงดังๆว่า เอ้าอยากเล่นก็เล่นไปเล่นในน้ำใจไปเลยนะสนุกเองเหรอคราวนี้ไอ้โกนงาเอ้ย พวกเราอดที่จะพากันหัวเราะไปไม่ได้ไม่เห็นไอ้งามใช้จะง้อยกวาดลูบไปทั่วศีรษะอันเกรียงเกราของพรานเท่าที่ทำสีหน้าดูจะอีหลักอีเหลือเต็มทนจนครู่ต่อมาไอ้งามก็ทิ้งงวงลงราบกับผืนทรายจากนั้นก็หลับตาพริมเหมือนจะเข้าสู่ภวังค์แห่งการหลับไหลขณะปลายงวงพัดลมหายใจออกมาจากจมูกจนดินสายบริเวณนั้นปลิวออกเป็นร่องหลุมทุกคนใช้มือแตะร่างไอ้งามเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวเดินถอยห่างออกมาข้าพเจ้ายืนนิ่งอยู่กับที่สองมือกระชับปืนแนบอกในท่าเฉียงสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆขณะจ้องมองไอ้งามเฉยนิ่งอยู่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นเพชฌฆาตทั้งที่กำลังจับพิฆาตไอ้งามอยู่มารอมารอหากแต่ข้าพเจ้ากำลังถือว่าตัวเองกำลังทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำแม้ผลในการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมชีวิตควรจะแลกกันด้วยชีวิตไม่ใช่แลกด้วยสิ่งของอย่างอื่นเพื่อจะทดแทนกันหากศรัทธาในเรื่องของกฎแห่งกรรมทำไมจะต้องลบล้างด้วยสิ่งอื่นใดเล่าข้าพเจ้ากับไอ้งามอาจจะเคยมีอดีตชาติที่ต้องเกี่ยวพันกันเมื่อมาถึงชาตินี้จึงต้องชดเชยกันไปก็เป็นได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เข้าไปขอขมาลาโทษไอ้งามข้าพเจ้าง้างนกสับก่อนจะยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วเล็งไปที่น้ำเต้าเดี่ยวของไอ้งามที่กำลังนอนพังภาพหลับตาพริมหายใจรวยรินอยู่บนผืนทรายกลางแดดจ้าเมื่อข้าพเจ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นปกติดีแล้วนิ้วที่แตะอยู่ในกรงไกก็สอดสัมผัสกับไกปืนแต่ในทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อปรากฏเสียงฟ้าร้องดังมาครื้นครันทั้งฝั่งทิศพายัพเจ้าเหลือไปมองยังต้นเสียงพร้อมกับทุกคนเปล่าไม่ปรากฏเมฆฝนหรือสิ่งบอกเหตุใดๆที่จะสื่อให้เห็นว่าจะเกิดเขาล้างของฝนฟ้านอกจากท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มที่เกิดประกายวิบวับด้วยเปลวแดดที่แผดจ้าเมื่อข้าพเจ้าประทับปืนขึ้นใบคราผืนทรายที่ยืนอยู่ก็คล้ายจะเกิดการสั่นไหวโยกไปมาข้าพเจ้าลดปืนลงขณะหันไปมองทุกคนว่ารู้สึกเหมือนข้าพเจ้าหรือไม่ก็เห็นทุกคนหันมามองหน้าข้าพเจ้าด้วยสีหน้าที่ดูจะแตกตื่น น้อยสงสัยฟ้าดินไม่เห็นด้วยกระมัง แต่เจยส่งเสียงกระซิบสั้นๆข้าพเจ้าแค่นหัวเราะบอกแกไปว่าเหลวไหลหน้าตาแล้วข้าพเจ้าก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าเป็นครั้งที่3เมื่อกำหนดลมหายใจเป็นปกติแล้วข้าพเจ้าก็ลงน้ำหนักไปที่ไกปืนเปล่าไม่เกิดเหตุการณ์ใดมาขวางให้ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักเป็นครั้งที่3แต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้นิ้วในกรงไกไม่เกิดอาการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวสติสัมปชัญญะและพละกำลังข้าพเจ้ายังปกติสมบูรณ์ดีอยู่แต่ความรู้สึกบางอย่างอุบัติขึ้นมาอย่างไรไม่ทราบได้ขณะเพลานั้นในห้วงมโนสำนึกปรากฏภาพของไอ้งามยืนหันข้างให้ในคราวแรกที่พบเห็นมันในป่าร้างนั้นและภาพต่อมาขณะมันโน้มกิ่งไม้ลงมาเพื่อรูดใบไม้กินคราวที่ตามมันไปและถูกมันหลอกให้ไปตกอยู่ในดงฝูงช้างป่าภาพขณะที่มันชำเลืองมองม้าเหมือนจะเยาะเย้ยและครั้งที่มันลงไปแช่น้ำอยู่ในก้นห้วยหลังจากปะทะกับไอ้งาเดียวมาที่ห้วยทรายกับครั้งต่อมาไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ยืนพิงต้นเต็งอย่างหมดสภาพหลังปะทะกับไอ้งาด้วนหรือคราวถูกสีไพรเซตขอสับทำร้ายหลังจากติดบุ่งประกำที่ดักไว้ หรือใต้ต้นกระโผใหญ่ข้างสันพ่อใหญ่เตาก่อนจะแตกหนีมาเพราะเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองสันติบาลกับกลุ่มโจรเสือละมุนกระทั่งมาหมดสิ้นฤทธิ์เดชอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าณบัดนั้นภาพเหล่านั้นจำชัดในมโนสำนึกข้าพเจ้าราวปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าณขณะนั้นเลยก็ไม่ปานมโนภาพเหล่านั้นคล้ายจะผ่านไปอย่างเชื่องช้าและจำชัดทั้งที่ความเป็นจริงผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงชั่วกระพริบตาเดียวแต่เป็นเพียงชั่วกระพริบตาที่เปลี่ยนความตั้งใจของข้าพเจ้าอย่างสิ้นเชิงข้าพเจ้าค่อยๆลดปืนลงขณะมองไอ้งามๆที่หลับตาพริ้มสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวราวกับว่ามันได้ตายจากไปแล้วไอ้งามๆยังไม่ตายเพราะมันยังหายใจอยู่ทุกคนเดินมามองข้าพเจ้าอย่างรู้สึกแปลกประหลาดใจนายยิงมันไม่ลงอีกแล้วใช่ไหมนายแต่เจย์กระซิบถามยิ้มๆข้าพเจ้าเลยบอกไปว่าเปล่าหรอกที่ฉันไม่ยิงมันเพราะว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดชีวิตของใครว่าจะควรอยู่หรือควรไปต่างหากฉันจะฆ่าก็แต่เมื่อฉันเห็นว่าสมควรจะต้องฆ่าและอีกอย่างนึงที่ฉันไม่ฆ่าไอ้งามเพราะมันไม่สมควรที่จะถูกใครฆ่าด้วยไอ้งามมันจะอยู่หรือไปสมควรที่มันจะเลือกเองจำไม่ได้เหรอที่เจ้าแม่ตะเคียนจากหนองน้ำแห้งและพ่อใหญ่เตาบอกพวกเราไว้ว่าอย่างไรไม่มีใครที่จะสามารถฆ่าไอ้งามได้หากมันจะตายมันก็จะตายด้วยตัวของมันเองฉะนั้นสมควรแล้วหรือที่ฉันจะต้องไปประหัตประหารมัน ถูกของนายนายพูดได้ถูกต้องทีเดียว แต่เจ๊หัวเราะเสียงดังทุกคนก็พลอยหัวเราะไปด้วยอย่างยินดีเหมือนโล่งอกยกเว้นน้าสีทาที่ดูเขาจะไม่มีความยินดีเลยหมดแสงได้พูดสนับสนุนขึ้นว่า จริงของตาแกเราไม่ควรจะไปตัดสินชีวิตใครหากไม่ใช่ภัยร้ายที่ก่อเกิดความเสียหายให้แกเราหรือส่วนรวม ผมเห็นด้วยพี่ทำถูกแล้วแต่เราจะทำอย่างไรกับไอ้งามต่อไปดี หมดนั้นได้ถามขึ้นมายิ้มทำให้ทุกคนนิ่งคิดแล้วหันไปมองไอ้งามอย่างนึกเวทนาโดยไม่รู้สึกตัวความอบอ้าวของอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกระทันหันคลื่นความร้อนได้ไหลทะลักมาจากฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านร่างเราไปจนร้อนเผาขณะฝุ่นทรายคล้ายจะเกิดการหมุนวนไปมาและในทันทีทันใดโดยที่ไม่มีใครทันได้คาดคิดนาสิทาก็ได้วิ่งเข้าไปหาไอ้งามอย่างรวดเร็วข้าพเจ้านึกตกใจและคนประหลาดใจว่านาสิทาวิ่งเข้าไปหาไอ้งามทำไมแล้วการต่อมาข้าพเจ้าจึงเข้าใจเสียงดังสวบใหญ่ดังขึ้นถนัดชัดหูปลายงามงอนยาวข้างซ้ายของไอ้งามโผล่พ้นออกมาทั้งแผ่นหลังของน้าสีทาขณะร่างของเขาฟุบอยู่บนศีรษะอันมหึมาของมอนเสียงแปรนแผดคำรามออกมาดังสนั่นหวั่นไหวขณะร่างใหญ่ของมันขยับจะลุกขึ้นแต่ลุกไม่ไหวข้าพเจ้ายืนตะลึงพรึงเพริดไม่ต่างไปจากทุกคนที่ยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาปแล้วต่อมาเสียงแผดร้องของไอ้งามก็ดังขึ้นมาอย่างโหยหวนจนให้เกิดความรู้สึกที่สุดจะเศร้าสะเทือนใจไอ้งามพยายามยันร่างลุกขึ้นอีกหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ปรากฏผลเช่นเดิมขณะร่างของนาสีทาก็ยังติดขาแน่นอยู่กับงามข้างนั้นและมีแต่จะแผ่วแรงลงไปเรื่อยๆในที่สุดไอ้งามก็ไม่ขยับยันร่างลุกขึ้นอีกแล้วหากแต่พยายามใช้งวงตวัดแต่สัมผัสร่างของนาสีทาที่นอนฟุบแน่นิ่งข้าพเจ้าเดินไปสุดลงนั่งข้างๆนาสีทาและเขย่าตัวร้องเรียกเบาๆขณะทุกคนก็ตามมารายล้อมอยู่รอบๆ นาสีทา ชั่วครู่หนึ่งนาสิทาจึงได้ขยับตัวแล้วพยายามผงกศีรษะขึ้นมาเหลียวมองดูข้าพเจ้าด้วยในตาที่รีบรือก่อนจะพยายามเผยปากยิ้มและฝืนพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วโหย นายไม่มีโกนงาก็ไม่มีสิทา ข้าพเจ้ารู้สึกหดหู่และเศร้าสะเทือนใจอย่างถึงที่สุดกับคำพูดประโยคนั้นไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนาสิทาจึงรู้สึกผูกพันกับไอ้งามได้มากมายถึงเพียงนั้นเขาได้พยายามฝืนพูดต่อไปด้วยน้ำเสียงที่ขาดห้วงกระท่อนกระแท่น สีทาผิดเองที่ไปปรากมันมาจากแม่สีทาได้พยายามเลี้ยงดูมันมาอย่างดีให้ความรักและเอาใจใส่สิยิ่งกว่าลูกของตัวเองอีกไอ้งามเองก็ไม่เคยทำให้สีทาต้องผิดหวังเลยมันเคารพเชื่อฟังสีทามาตลอดกระทั่งมีคนเข้ามาทำร้ายมันจนกลายเป็นช้างเพชฌฆาตทำร้ายทำลายเข้าไปทั่วมันก็เริ่มจะไม่เชื่อฟังสีทาอีกแล้วตอนแรกคิดจะจับมันกลับไปแต่มันไม่ยอมสีทาเลยคิดจะฆ่ามันทิ้งแต่สีทาก็ทำไม่ลงสุดท้าย จึงไปขอให้นายช่วยแต่นายก็ทำมันไม่ลงอีก เขาพยายามฝืนยิ้มขณะเลือดแดงฉานไหลออกจากมุมปากด้านซ้ายที่เอียงลงต่ำ สีทาไม่ได้โทษนายดอกเพราะสีทาเข้าใจดีว่านายเป็นคนอย่างไรถูกอย่างที่นายว่านั่นแหละไอ้งางามไม่สมควรจะถูกใครเขาฆ่าตายหากจะตายมันก็ควรจะตายด้วยตัวของมันเองสีทาไม่โทษใครดอกเพราะสีทาผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วนายสีทาเชื่อว่างางามมันต้องการจะกลับไปอยู่ในป่าที่มันเกิดและเติบโตมาแม้ร่างกายไม่อาจจะไปถึงป่าใหญ่ได้ดังที่ฝันแต่วิญญาณของเราทั้งสองต้องไปถึงอย่างแน่แน่ได้ว่าไหม สุดท้ายน้ำเสียงของนาสิทธาก็แผ่วหวยและเงียบไปขณะเปลือกตาค่อยๆรีปิดลงแต่มุมปากยังคงปรากฏรอยยิ้มน้อยๆที่เต็มไปด้วยความสุขสมหวัง นายดูอะไรนั่น เสียงบุญคำอุทานดังขึ้นมายิ่งตกใจเมื่อข้าพเจ้าเหลียวมองไปตามการชี้บอกของเขาทั้งฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ข้าพเจ้าก็ต้องรีบลุกพรวดพราดขึ้นมาพร้อมกับทุกคนยังตกใจเหนือผืนทรายไกลห่างออกไปปรากฏกลุ่มผงคลีคละคลุ้งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและหมุนวนเป็นพายุงวงช้างพร้อมทั้งขยายใหญ่ขึ้นและดูเหมือนจะหมุนวนเข้ามาทางทิศที่พวกเราอยู่ขณะสายลมก็พัดมาต้องร่างพร้อมๆกับเม็ดทรายบนพื้นก็ถูกหอบขึ้นมาสู่เบื้องบน แย่แล้วพายุทราย คุณวิบูลได้ร้องอุทานขึ้นมาอย่างตกใจพลังก็ทำท่าเหมือนจะออกวิ่งข้าพเจ้าเลยรีบคว้าตัวเขาไว้พลังร้องบอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ใช่พายุทรายเป็นพายุงวงช้างเท่านั้นถอดเสื้อมาคลุมหัวไว้แล้วหมอบฟุบลงกับพื้นทุกคนรีบทำตามที่ข้าพเจ้าร้องบอกขณะส่วนนอกของลมพายุได้ห่มกระพือเข้ามาถึงอย่างรวดเร็วเราต่างหันหลังฟุบหน้าลงกับพื้นขณะลมพายุก็ส่งเสียงดังอื้ออึงพร้อมๆกับเม็ดทรายที่สาดกระทบใส่แผ่นหลังความรุนแรงเริ่มทวีหนักขึ้นหนักขึ้นขณะร่างที่หมอบฟุบของพวกเราแทบจะถูกยกลอยขึ้นจากพื้นทรายข้าพเจ้าหลับหูหลับตาขณะที่ศีรษะปิดคลุมไว้ด้วยเสื้อหนาเสียงอื้ออึงอนดังอยู่อย่างนั้นราว10นาทีก็ค่อยสั่งซาลงจนกระทั่งเงียบหายไปในที่สุดข้าพเจ้าค่อยๆเปิดเสื้อที่คลุมศีรษะออกก่อนจะเผยเปลือกตามองออกไปทางเบื้องหน้าชั้นแรกปรากฏแต่ความขุ่นมัวของเม็ดทรายที่ยังล่องลอยอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดจ้าในชั้นต่อมาจึงค่อยๆบรรเทาเบาบางลงกระทั่งมองเห็นภาพทางเบื้องหน้าระยะไม่เกิน5วาค่อยๆปรากฏเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นตามลำดับ นึกว่าพายุงวงช้างจะส่งเจ๊ขึ้นสวรรค์เสียแล้วนี่แต่เป็นสมัยเด็กๆแต่เจ๊คงถอดเสื้อโยนเล่นไปแล้ว สิ่งแรกที่ได้ยินก็ไม่พ้นสิ่งแต่เจ๊อยู่ดีบางครั้งข้าพเจ้านึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าหากแต่เจ๊หยุดพูดสักวันก็จะเกิดอาการอย่างไรขึ้นมาบ้างเพราะบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้ามักจะแอบได้ยินแกพร่ำบ่นพูดว่าอยู่คนเดียวเราพากันลุกขึ้นสลัดฝุ่นทรายออกจากเสื้อผ้าแล้วปัดฝุ่นทรายออกจากเนื้อตัวขณะฝุ่นผงโดยรายรอบก็บรรเทาเบาบางลงไปมากแล้วจนทัศนียภาพโดยรายรอบปรากฏเด่นชัดพอที่จะสังเกตเห็นได้ในระยะไกล เอ๊ะไอ้งางามหายไปไหน เสียงคุณวิบูลได้ร้องอุทานขึ้นมาอย่างตกใจข้าพเจ้าหันไปมองยังจุดที่ไอ้งางามและนาสีทาอยู่เปล่าจุดบริเวณแห่งนั้นไม่ปรากฏร่างของไอ้งางามและนาสีทาเสียแล้วพื้นทรายยังราบเรียบสม่ำเสมอคล้ายกับบริเวณแห่งนั้นไม่เคยปรากฏร่างของทั้งสองมาก่อนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ไอ้งางามจะลุกขึ้นเดินจากไปในขณะที่ฝ่าเท้าทั้งสี่ยังปรากฏบาดแผลชะกันเวอะหวะแล้วร่างทั้งสองอันตรธานหายไปไหนเสียเล่าเราต่างหันมองหน้ากันอย่างรู้สึกอัศจรรย์ใจและนึกคิดอย่างไม่เข้าใจว่าทั้งเอ็งงามและนาสีทาหายไปไหนและหายไปได้อย่างไร โน่นเอ็งงามกับนาสีทาอยู่โน่น บุญนำร้องขึ้นดังๆอย่างดีใจเมื่อข้าพเจ้าหันไปทางทิศอุดรก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจจนแทบจะระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่เนื่องจากเพราะที่เบื้องหน้าห่างออกไปไม่น้อยกว่า59ร่างของนาสีทาปรากฏโดดเด่นอยู่เป็นคอของเอ็งงามที่กำลังเดินเยื้องย่างจากไปอย่างช้าๆหากแต่องอาจสง่าและหน้าครามเกรงตรงไปทางทิศอีสานเดี๋ยวท่ามกลางฝุ่นผงของเม็ดทรายที่ยังคงลอยอ้อยเอียงอยู่ในเปลวแดดที่เต้นรีบระยับ ไอ้สีทามึงจะไปไหน จะเจร้องถามออกไปนาสีทาหันมายิ้มฟันขาวพร้อมทั้งยกมือโบกไหวๆก็จะหันกลับไปทางเก่า คุณคำพันเป็นไปได้อย่างไร คุณวิบูลครางเสียงสั้นขณะสีหน้าของเขาเหมือนรู้สึกอัศจรรย์ใจสองนายตำรวจหนุ่มก็มีอาการไม่แตกต่างกันทั้งอัศจรรย์และหวาดหวั่นพรั่นพรึงข้าพเจ้าจึงบอกคร่าวๆแบบคลุมเครือไปว่ายังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายหากคุณยังต้องไปในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเราเพียงแต่เคยรับฟังเรื่องราวเหล่านั้นมาจากคนที่เคยประสบพบเจอกับเรื่องราวทำนองนั้นมาซึ่งแน่นอนที่เราไม่ได้ให้ค่ามันมากไปกว่านิทานก่อนนอนและแน่นอนอีกเช่นกันที่ว่าเราไม่ได้ตัดมันทิ้งไปจากความเชื่อเสียเลยทีเดียว แต่มันเป็นวิทยาศาสตร ์สีหน้าคุณวิบูลคล้ายครุ่นคิดหาเหตุผลมาคัดค้านข้าพเจ้าเลยหัวเราะอธิบายไปว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราสามารถอธิบายด้วยเหตุผลและพิสูจน์ได้เห็นว่าจริงได้ใช่ไหมคุณคงทราบดีว่าในสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนวิทยาการของคนรุ่นนั้นยังไม่ก้าวหน้าและคิดเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏการแปลกประหลาดมันคือปาฏิหาริย์กระทั่งการต่อมาจึงสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ให้เป็นจริงด้วยวิทยาการที่เราเรียกมันว่าวิทยาศาสตร์แล้วทำไมในอนาคตการสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าในขณะนี้มันจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์อย่างที่เราให้คำนิยามมันซึ่งไม่ทราบว่าอีกกี่ร้อยปีกี่พันปีที่วิทยาการของมนุษย์จะก้าวไปถึงสรุปง่ายๆก็คือมนุษย์เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นจุดที่ไม่มีวิทยาศาสตร์และปาฏิหาริย์จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความเป็นไปของธรรมชาติทั้งคุณวิบูลสองนายตำรวจหนุ่มกับบุญนำและบุญคำต่างก็มีสีหน้าประหลาดและพิศวงสงสัยขณะแต่ใจไม่ได้สนใจอะไรแกได้ตามออกไปป้องปากตะโกนบอกไอ้งางามเสียงดังก้อง โกนงาและตาจะตามไปเก็บขี้ให้นะ และภาพของน้าสีทากับไอ้งางามก็ค่อยๆเลือนลางไปพร้อมกับม่านฝุ่นผงที่เลอะเลือนลางก็ค่อยๆจางละลายหายไปพร้อมๆกันปรากฏเพียงเปลวแดดที่เต้นริกระรีระยิบระยับอยู่เหนือผืนทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลของท้องทุ่งทะเลทรายแห่งนั้นท้องทุ่งซึ่งได้รับการขนานนามว่าแห้งแล้งและกันดารที่สุดของภาคอีสานในขณะนั้นมีเรื่องราวมากมายที่ก่อเกิดตำนานของโศกนาฏกรรมซึ่งได้รับการกล่าวขานสืบต่อเรื่อยมาแม้เรื่องราวของน้าสิทธากับไม่งางามจะมีน้อยคนที่รับรู้รับทราบแต่ในใจข้าพเจ้าไม่เคยที่จะลบเลือนลางจางหายไปเลยตราบเท่าทุกวันนี้แล้วเกมล่าไอ้งางามก็จบลงบริบูรณ์ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุรชาติเทียนแก้วนะครับที่พาพวกเราไปผจญภัยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังครับแล้วก็ยังคงส่งเรื่องราวมาได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นก็เยอะรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน YouTube และแฟนเพจ Facebook และทุกคอมเมนต์ที่ให้ความรู้สึกพลังบวกเอาล่ะครับเช่นเดิมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ